का कर्तव्य, तो ये सारे विषय की चर्चा के बाद भगवान की अंतिम वाणी इतना सरल है। बहुत सारे विषयों के पश्चात श्री कृष्ण इस बहुत ही सरल उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ट्रांसलेशन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ उपदेश है सदैव इनका, कृष्ण का स्मरण करना। तो बात ही सरल है लेकिन साधारण बद्ध जीवों के लिए पालन करने इतना सा सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? प्रभुपाद बहुत दफे बोले कठिनाई क्या है, व्हाट इज द डिफिकल्टी। एक बार श्रील प्रभुपाद इस श्लोक मनमना भव मद भक्त श्लोक पाठ करके इनका प्रवचन शुरू किया कठिनाई क्या है, व्हाट इज द डिफिकल्टी। तो क्या कठिनाई है कृष्ण का स्मरण करने में? तो चेतना का स्वभाव है कि हर एक क्षण में एक या दूसरा विषय पर स्मरण करना है। या तो हमारी चेतना बहुत से विषय पर ध्यान करते हैं, तो वो सब दूसरे विषय चढ़ के केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। उसमें कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि हमारी भौतिक आसक्ति है कृष्ण के श्री चरण रज में आसक्ति नहीं है। ये भव रोग बोलते हैं, मानसिक रोग से, अर्थात सब पागल है। भौतिक अवस्था का लक्षण है कि सब पागल है। जो हमारा वास्तव कल्याण है उसके बारे में हमारा पता नहीं है, और पता मिल के भी रुचि नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों कृष्ण का स्मरण? हम अविश्वास करते, चुनौती करते हैं। जो भाग्यवान है श्री कृष्ण का यही उपदेश में विश्वास करते हैं कि मेरा परम कल्याण या एक ही कल्याण है भगवान कृष्ण का स्मरण करने में। तो ऐसे विश्वास कैसे होते हैं? भगवद गीता सुनने से। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापना करते हैं कि वे ही परम है, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे समान या ऊपर कोई नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ जो है, सभी वस्तुओं जो है, वो सबके स्रोत में सब कुछ मेरे से आते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। वे ही सर्व कारण कारणम, और ये प्रकृति के तीन गुण जिससे बद्ध जीवों का बंधन होते हैं, गुण, गुण शब्द का एक अर्थ है राशि, तीन गुणों से हमारा बंधन होते हैं। तो ये प्रकृति के तीन गुण भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति से संचालित होते हैं। और श्री कृष्ण ये तीन गुणों के अधिकारता है, वे तीन गुणों से परे है, वे इनकी कृपा से हमारे बीच में कभी कभी आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तो हमारे बीच में इस गुणमय भौतिक जगत में स्वयं प्रकट होते हैं, तो फिर भी वे माहेश्वर है, तीन गुणों के मालिक है, वे तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। और खाली इस बात समझने से कि श्री कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो सब कुछ त्रिगुण के अतीत होते हैं, जन्म कर्म सम क्षमे दिव्य एवं योगेति तद्वतः। तो खाली इस बात समझने से त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, तो इसी बात की श्री कृष्ण सदैव त्रिगुण के अतीत, इसी बात समझने से हम भी प्रकृति, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त होते हैं, और हम श्री कृष्ण के दिव्य धाम जाते हैं। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण संक्षेप में हमको पूर्ण ज्ञान देते हैं, जिससे हम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता समझ के इनकी पूरी भक्ति कर सकते हैं, और उसका फल होते हैं मामे वैश्यसी कृष्ण के पास जाना है। तो कृष्ण का स्मरण करना ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश सरल है, परंतु चूंकि हमारे मन हमारे चिंता स्रोत सरल नहीं है, चूंकि हमारा विश्वास है अपना बल में, भौतिक इंद्रिय तर्पण में, इंद्रिय सुख में, इसलिए मनमना भव मत भक्तो, सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना और इनका भक्त होना। इस प्रस्ताव में पूरा विश्वास रखने के लिए पूर्ण भगवत गीता बार बार सुनना चाहिए, जिससे हम अस्वस्थ होंगे कि जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण से, उसके अलावा सब कुछ जो हम करते हैं या प्रयास करते हैं करना सब कुछ निरर्थ है। दो शब्द है अर्थ और परमार्थ। भौतिक अर्थ का मतलब पैसा कमाना और प्रयास करना भौतिक जगत में सुखी होना। तो ये भौतिक अर्थ तो कोई अर्थ नहीं है, सब निर अर्थ, और वास्तव अर्थ है परमार्थ। परमार्थ का मतलब आध्यात्मिकता। जीव श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति का अंश है, कृष्ण का अंश है, अंतरंग शक्ति का एक कण है। और जीव का कोई वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक स्थिति के साथ। लेकिन अहंकार से, अहंकार अभिमूढ़ात्मा, सब बद्ध जीव सोचते हैं कि मैं भौतिक जगत का अंश। तो ये माया हटाने के लिए श्री कृष्ण कृपा करके भगवद गीता कहते हैं, और जो भगवान है भगवान में विश्वास करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान मनमना भव मत भक्त सर्वगुह्यतम ज्ञान है। कैसे सर्वगुह्यतम ज्ञान है? ये भगवद गीता सर्वत्र उपलब्ध है। गीता प्रेस कहीं क्रॉ भगवद गीता मुद्रा न वितरण की, तो ये ज्ञान कैसे गुह्य सर्व गुह्य तम ज्ञान है, क्योंकि वो पुस्तक में लिपि में वो लेख है मनमना भव मन भक्त। फिर भी वास्तव में यदि हमारे कोई संस्पर्श कोई योग योग नहीं है शुद्ध भक्तों के साथ, तो इस वचन पढ़ के भी हम नहीं समझते कितने मायावादी है जो भगवत गीता प्रवचन करते हैं, कितना मायावादी है जो पूरा भगवत गीता 700 श्लोक पूरा कंठस्थ किया और व्याख्या भी करते हैं, बड़े पंडित हैं, नेपाल में बहुत पंडित हैं, है कि नहीं? है थे तो निपुण है शास्त्र में, लेकिन ऐसे नैपुण्य निरार्थ है, क्योंकि पढ़ के भी बोल के भी व्याख्या करके भी ये श्लोक का वास्तव अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। सब विपरीत व्याख्या करते हैं वो डॉक्टर राधा कृष्ण तथा कथित स्वाधीन भारत के प्रथम क्या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसे अभी तो याद नहीं प्रेसिडेंट थे, तो बड़ा दार्शनिक थे विश्वविख्यात दार्शनिक थे और इनकी भगवद गीता तात्पर्य में इसी श्लोक पर एक्चुअली वो ये श्लोक जो नवम अध्याय का अंतिम श्लोक में आते हैं मनमना भव मन भक्त मध्याजी मंग मास्तु मामे वैश्य सिद्धुक्त भाई वम आत्मान मत परायण। तो शब्द थोड़ा अलग है परंतु अर्थ एक ही है। तो उस श्लोक का तात्पर्य में या डॉक्टर राधा कृष्ण के काल्पनिक तात्पर्य में उन्होंने देखी कि श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करना चाहिए, वो अव्यक्त जो कृष्ण का अंदर में है उसको स्मरण करना चाहिए। तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मन मना मुझको चिंतन करो, और डॉक्टर राधा कृष्ण जो ऐसे लग रहे हैं कि वे खुद को कृष्ण से और बड़ा बुद्धिमान विचार करते हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण का मंतव्य है कि श्री कृष्ण कहते हैं मन मना मुझको चिंतन करो, लेकिन वो सही नहीं है। क्या है? वो अव्यक्त जो कृष्ण का अंदर में है उसको स्मरण करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोले। श्री कृष्ण कहते हैं मन मना मुझको चिंतन करो, और डॉक्टर राधा कृष्ण से बड़ा पंडित होने से कहते हैं कि तू कृष्ण तो अच्छा दार्शनिक था लेकिन इतने से अच्छा नहीं था, तो मैं उससे और बड़ा बुद्धिमान हूं और इसलिए जो कृष्ण अच्छी तरह व्याख्या नहीं कर पाए मैं व्याख्या देखता हूँ कि वास्तव में वो अव्यक्त जो कृष्ण का अंदर में है उसको ध्यान करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मनमाना, श्री कृष्ण नहीं कहते हैं अव्यक्त जो मेरे अंदर में है उसको स्मरण करना। और शास्त्रीय वचन है कर्म पुराण में कि देह देही विभागोयम ईश्वरे नैश्वरे क्वचित, कि भगवान का बाहर और अंदर में कभी भी कोई पार्थक्य क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का शरीर है और भगवान का आत्मा उस शरीर के अंदर में है, वो बद्ध जीवों के लिए ऐसा है। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर वे ही है, वे सचित आनंद विग्रह है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का एक स्थूल भूत भौतिक शरीर है और उसके अंदर में प्राणमय आत्मा है, ऐसा नहीं है। तो ये मंतव्य कि वो अव्यक्त जो कृष्ण के अंदर में है तो उसका क्या अर्थ है, तो अव्यक्त कृष्ण के अंदर में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण अव्यक्त का विकार है, गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम बुद्धयः, अर्थात जो कहते हैं कि मैं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण मैं अव्यक्त से आया हूं, जो ऐसा विचार करते हैं अबुद्धयः अर्थात बुद्धिहीन है, तो विचार किसी ऐसे बड़े दर्शन है डॉक्टर राधा कृष्ण पंडित है, इनका गीता तात्पर्य में प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन दोनों से बहुत प्रतिपन्न देते हैं, बड़े विद्वान थे। फिर भी कृष्ण की सरल वाणी नहीं समझ पा, क्यों? क्योंकि केवल पांडित्य से कृष्ण को समझना संभव नहीं है। वास्तव में पांडित्य भक्ति में एक बाधा हो सकता, धने जने चैतन्य चरितामृत में एक वचन है कि दीन रे अधिक दया, करे भगवान। कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, दीन लोगों को भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि जो बड़े लोग कुलीन पंडित धनी तो बड़े अभिमानी भी होते हैं, और अभिमान अहंकार, मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भगवान पर निर्भर नहीं करता हूं, वो भगवान मुझसे निर्भर करते हैं। अगर मैं मंदिर को दान नहीं देता तो मंदिर कैसे चलता, तो ये अभिमान है। तो ये अभिमान अहंकार से भगवान की कृपा नहीं मिलते हैं। धने जाने पांडित कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई। तो धन जन जनप्रियता और पंडित जैसे कृष्ण को लाभ करना संभव नहीं है, तो पांडित्या होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार, जो विद्या लाभ जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थात इस भगवद गीता की अमृत वाणी शुद्ध भक्तों से सीखने चाहिए। शुद्ध भक्तों का अधिकार है कृष्ण को समझना और समझाना, वो अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं, चुनादपि सुनिश्चिन तरोरपि सहिष्णुः अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नम्रता से, सहिष्णुता से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और इनकी प्रसन्नता से भक्तों के हृदय में पूरा ज्ञान संचारित होते हैं, अन्यथा नहीं। स्वयं का प्रयास भगवान को समझना कभी भी संभव नहीं है, तो स्वयं का प्रयास होना चाहिए, अर्थात भगवद गीता अध्ययन में अलसी नहीं होना चाहिए। सिद्धांत बड़े अच्छे थे, न करह अलस, यहा होते कृष्ण लागे सुजुड़ा मानस। चैतन्य चरितामृत कर्ता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत समझने में आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत भक्ति सिद्धांत समझने में मन सुदृढ़ रूप से कृष्ण के चरण पर आसक्त होते हैं। तो प्रयास करना चाहिए भक्ति सिद्धांत समझने में, लेकिन साथ साथ समझना चाहिए कि भक्तजन की कृपा, गुरु कृपा, कृष्ण कृपा की बिना ये सिद्धांत समझना संभव नहीं है। तो दो विचार है, हमारा प्रयास भी करना चाहिए और सदैव हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा के लिए आशा करना चाहिए। तो दोनों एक साथ होना चाहिए और यही बात समझना चाहिए कि अभक्तों का पांडित्य से या अभक्तों का विचार से कृष्ण को समझना संभव नहीं है। अभी तो अभक्तों का वचन श्रवण करने से हम भक्ति से और ज्यादा दूर जाएंगे। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्वो चेष्ट यथा पाय। एक उदाहरण है कि हरि कथा भगवत गीता कथा श्रीमद् भागवत कथा अमृत का समान है। अमृत का मतलब जिससे मरण नहीं होते, जिससे हम मरण को जय करते हैं। जन्म कर्म च मयि देव्यम् एवं यो वेति तद्वदः त्यक्त्वादेहं पुनः जन्म नैति मामेति सोऽजनो। भगवद गीता का रहस्य कि श्री कृष्ण सदैव प्रकृति के तीन गुण के अतीत है। तो यही बात समझने से पुनर्जन्म नहीं होती। तो इसलिए भगवद गीता वाणी अमृत है। तो ये उदाहरण है कि दूध भी अमृत बहुत है, क्योंकि दूध पीने से शारीरिक पोषण और पुष्टि होते है, दीर्घायु होते है। तो ये उदाहरण है कि अगर एक ग्लास दूध रखना है और उससे एक सांप, वो एक सांप आते है और दूध वो ग्लास का आधा दूध पीते हैं, तो बाकी दूध जो है तो वो ही दूध है। लेकिन सांप का उच्छिष्ट दूध है, वो सांप जो दूध पीते हैं वो बाकी दूध में उसका विष रखते हैं। तो वो दूध तो दूध ही है, लेकिन उसमें सांप का विष है। और ऐसे दूध पीने से शारीरिक बल नहीं होते, तो विपरीत आशा होते हैं। ऐसे दूध पीने से अमृत नहीं होते, मृत्यु होते, तो बिल्कुल विपरीत प्रभाव होते हैं। तो उस प्रकार कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण कथा अमृत जैसे है। कृष्ण कथा वास्तव अमृत है। अमृत मतलब अति मधुर है, दूध भी मधुर है। कृष्ण कथा बहुत ही मधुर है और वो अमृत कान में से पीने से हम जन्म मृत्यु को जय करते हैं। लेकिन वो हरि कथामृत यदि एक विषक्त सांप के समान अवैष्णव का दूषित मुख से श्रवण करते हैं तो वो कृष्ण कथा होने के पर आसार होगा, हमारी भक्ति बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, भक्ति नहीं होगी, अभक्ति होगी, भक्ति का नाम में अभक्ति होगी। सब मायावादी कीर्तन भी करते हैं, हरि का गुणगान करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन क्योंकि वे छद्मवेश के असुर है, पुतना जैसे, कृष्ण की सेवा करने का अभिनय करके राजधाम में आई थी, उसका उद्देश्य था कृष्ण को मारना। तो ये सब मायावादी भक्ति की बात बोलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है कृष्ण को मारना। मैं एक बार बहुत दिन के पहले कुंभ मेला में था प्रयागराज में, तो वहां पर पवित्र गंगा के तट पर बहुत पंडाल लगाए हुए थे, तो मैं एक बार थोड़ा भ्रमण किया देखना क्या है ये सभी पंडाल। तो एक विराट पंडाल में एक शंकराचार्य प्रवचन दे रहे थे, तो मैं बाहर से सुना वो क्या बोल रहे हैं, जो इतने सारे लोग, विशाल पंडाल पूरा भरा था, कई हजार लोग एक साथ बैठ के ये शंकराचार्य की बात सुन रहे थे। वो क्या बोला, उस पूरी भक्ति की बात कि भगवान के चरण में शरण लेना चाहिए, द्रौपदी कैसे भगवान के शरण ले, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, तो पूरी भक्ति की बात पूरा प्रवचन में। लेकिन प्रवचन का अंत में बोला कि और ये सब भक्ति करने के साथ समझना चाहिए कि तुम ही स्वयं भगवान, सब जीव भगवान है। तो अमृत देने के साथ अंत में वो मायावादी विष अभक्ति, भक्ति नाशक, भक्ति नाशनी की बात दी, तो ऐसे है फूटना जैसे भगवान को दूध पिलाने के साथ विष देना चाहते। तो इसलिए शुद्ध भक्तों से हरि कथा श्रवण करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का एक ही उद्देश्य है भगवान का वास्तव त्रिगुण के अतीत वैकुंठ जनित गुणगान करना, वैकुंठ कथा। तो वैकुंठ कथा का परिणाम है भगवद गीता पाठ का अभिनय करना। भक्ति का नाम है अभक्ति प्रचार करना। तो साधु सावधान, भगवद गीता यथारूप सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप का प्रकाशन के पहले भारत में भी बहुत कम व्यक्ति थे जो अच्छी तरह श्री कृष्ण के दिव्य गुणों, श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानते थे। बहुत थे जो मुंह से भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानते थे, लेकिन श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता बोलने के साथ ये मायावादी विचार कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति कभी नहीं थे, वो सब कृष्ण के समान है, मैं स्वयं भगवान हूं, तो ये सब पागल जैसे विचार करते थे। इतना माननीय व्यक्ति महात्मा गांधी जो प्रति दिवस पर भगवद गीता का प्रवचन देते थे, जिनकी श्रद्धा थी भगवद गीता में, लेकिन गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण के परम विरोधी था, क्योंकि महात्मा गांधी उसकी आत्मजीवनी में लिखी कि कृष्ण मेरा विचार है मेरा विश्वास नहीं है कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति कभी नहीं था। तो क्यों भगवद गीता का प्रवचन देते हैं? यदि कृष्ण में विश्वास नहीं, कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति कभी नहीं था देखते, तो क्यों भगवद गीता श्री कृष्ण का वचन है, तो क्यों भगवद गीता पर प्रवचन देते? इसलिए समझना चाहिए कि उसकी श्रद्धा गीता में वो सब छल था। उद्देश्य कृष्ण भक्ति नहीं था, उद्देश्य था वो राजनैतिक उद्देश्य, क्योंकि भारतीय लोग का विश्वास था भगवद गीता में, इसलिए भगवद गीता का नाम है तथाकथित महात्मा गांधी का गीता का तथाकथित प्रचार था। लेकिन वास्तव में उसका विश्वास नहीं था भगवद गीता पर। और क्या हास्य की बात है कि भगवद गीता पर, वो भगवद गीता जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं लड़ाई करना, तो उस गीता से अहिंसा स्थापना करना चाहता था, लड़ाई नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहता। तो उसका पॉलिसी से ये लंबी बात है, तो एक्चुअली हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन प्रभुपाद कभी कभी एक जनता के विचार में माननीय व्यक्ति के महान भूल प्रकट करने के लिए श्रील प्रभुपाद बोले कि महात्मा गांधी अहिंसा समर्थक था, लेकिन उसका पॉलिसी से भारत और पाकिस्तान का चिर दुश्मनी होते हैं। तो महात्मा गांधी का विचार और डॉक्टर राधा कृष्ण का विचार जैसे कि भगवत गीता है और मेरा विचार भगवत गीता पर मेरा विचार मूल गीता से और मूल्यवान है। गीता में श्री कृष्ण अच्छा बोल रहा था लेकिन थोड़ा ज्ञानी नहीं था, तो मैं भगवत गीता की व्याख्या करता हूं और गीता में और श्री कृष्ण वो सब भूल जो किया मैं संशोधन करता हूं। तो यही भाव है, ऐसे तथाकथित पंडित लोगों की तथाकथित पंडित मतलब पंडित है बहुत कुछ सीख ली और बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन ये सब ज्ञान अर्जन करने का फल है कि वे सब मूर्ख है। बड़े बड़े बातों में अपनी मूर्खता को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, और वे इतने बड़े पंडित हैं कि इस सरल वचन को नहीं पकड़ोगे, एकदम विपरीत वचन स्थापना करना चाहते। तो जो कृष्ण बोलते हैं वे बिल्कुल विपरीत बोलते हैं, और कि वे महान महान गीता के पंडित घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार का बदमाशी को हटाने के लिए भगवद गीता यथारूप श्री कृष्ण का वचन के अनुरूप आचार्यों की प्रणाली के अनुसार प्रचार करना चाहिए। तो जो भगवान है, जो महान वैष्णव के परंपरा में अंतर्भुक्त है, तो इनके कर्तव्य है भगवद गीता यथारूप अनुशीलन करना और प्रचार करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नश्चैव नश्चैव नश्चैव गतिरन्यथा। हरि नाम ही उपाय कलयुग में, जिससे हमारा हरि नाम अपराध युक्त नहीं हो, इसलिए हमारी धारणा श्री कृष्ण के बारे में भगवद गीता यथारूप के अनुसार होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान स्वयं इनके बारे में सब कुछ कहते हैं, तो इसलिए भगवद गीता यथारूप समझना चाहिए और समझाना चाहिए दूसरों को। जिससे हमारा और पूरा जगत का पूर्ण कल्याण हो सकते हैं। अन्यथा दूसरे प्रयासों से जगत का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। केवल श्री कृष्ण की भक्ति प्रचार करने से जगत का कल्याण हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद एक महान बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनान बंधु अधम लोग के महान बंधु के रूप में इस भगवद गीता यथारूप प्रकाशन करके भगवद गीता का पूरा दुनिया में वितरण करना की व्यवस्था की। तो हमारा कर्तव्य है भगवद गीता यथारूप अनुशीलन करना, अर्थात अध्ययन करना और वाणी जो है भगवद गीता यथारूप में अपना जीवन में पालन करना और साथ ही साथ भगवद गीता यथारूप प्रचार करना, जिससे इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वाभिधाय आभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताते हैं वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मा मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो हमारा प्रयास है कृष्ण के प्रिय होने। कृष्ण के प्रिय होते हैं, इनकी भगवद गीता में प्रकाशित वाणी पालन करने में और ये भगवद गीता वाणी प्रचार करने में। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है क्या? यदि प्रश्न नहीं हो तो हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो।